50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich na godzinę 17 wyniosła 52%. Polacy mieszkający w Belgii tłumnie odwiedzają lokale wyborcze. Rzeszowskie Centrum Integracji Społecznej uruchomiło nowe warsztaty zawodowe dla długotrwale bezrobotnych. Już ponad połowa Polaków oddała swoje głosy w drugiej turze wyborów prezydenckich. Tak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. W siedzibie PKW jest Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakie są szczegółowe dane z godziny 17? No, 52,1% uprawnionych do głosowania. Do godziny 17 tyle osób poszło do urn. To więcej niż dwa tygodnie temu. Wtedy głosowało 47,89% obywateli. Poinformował o tym przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Wymienił też województwa, w których do 17 zagłosowało najwięcej osób. Pierwsze miejsce województwo mazowieckie 55,55%. Drugie miejsce województwo małopolskie 54,58 i trzecie miejsce województwo łódzkie 52,96%. Najmniej osób do tej pory zagłosowało w województwie opolskim 46,2%. Przewodniczący PKW poinformował też, że doszło do 382 incydentów związanych z wyborami, ale jak zaznaczył, nie mają one wpływu na przedłużenie ciszy wyborczej. O czym z PKW mówiła Małgorzata Naukowicz. Polacy mieszkający w Belgii tłumnie dziś przynoszą pakiety wyborcze do komisji utworzonych w Brukseli. W Belgii głosowanie w tegorocznych wyborach prezydenckich jest korespondencyjne i wiele osób odesłało koperty pocztą, ale część skorzystała z możliwości i osobiście wrzuciła pakiety do urn. Chcę mieć pewność, że ten głos dotrze. Nie tylko mam swój głos, ale mam głosy też 10 innych osób. W Brukseli jest dużo Polonii osób starszych, więc ja starałam się porozumieć z takimi osobami, dotrzeć do nich, żeby pomóc im ten głos oddać. Jest to swego rodzaju przywilej, z którego nie wszyscy Polacy mieszkający w Belgii mogą skorzystać. Mam do konsulatu parę kroków, więc wolałem to zrobić osobiście niż liczyć na pocztę. Mam pewność, że ten głos trafi tam, gdzie powinien trafić. To są niesłychanie ważne wybory. Mają dla mnie ogromne znaczenie i nie wyobrażam sobie nie pójść na wybory po prostu. Polski konsulat wysłał pakiety wyborcze do ponad 13,5 tysiąca Polaków mieszkających w Belgii. 29 z 370 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano dziś w województwie łódzkim. Część potwierdzonych infekcji pochodzi z ogniska w powiecie tomaszowskim. W środę potwierdzono tam 5 przypadków zakażenia wśród pracowników zakładu produkującego słodycze. Wszyscy mieli się zakazić od koleżanki ze zmiany bezobjawowo przechodzącej COVID-19, mówi rzecznik wojewódzkiego sanepidu Zbigniew Solarz. W województwie łódzkim nie ma nowych ognisk. Zakażenia pochodzą z tych ognisk, które są dotychczas. Jedno z ognisk wystąpiło w jednym z zakładów produkcyjnych w powiecie tomaszowskim. Jest to ognisko, które już zostało opracowane. W tym ognisku 18 osób było zakażonych. 7 zakażeń wykryto w powiecie opoczyńskim, tam najwięcej osób w regionie pozostaje objętych kwarantanną. Centrum Integracji Społecznej działające przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy imienia Świętego Brata Alberta uruchomiło nowe warsztaty zawodowe. Fachu stolarza i cukiernika uczą się tam, a potem pracują osoby długotrwale bezrobotne. W warsztacie stolarskim rozpoczął pracę m.in. pan Andrzej. Nauczyłem się obsługi piły stolarskiej i chcę się nauczyć dalej. Dawniej coś robiłem, a teraz chcę się coś poduczyć. Powinno się udać. W warsztacie stolarskim i cukierniczym są jeszcze wolne miejsca. Udział w projekcie to nie tylko nauka zawodu, mówi kierowniczka Centrum Integracji Społecznej Renata Dul. Oprócz 9-miesięcznych warsztatów praktycznych, gdzie przez ten czas rzeczywiście można się czegoś nauczyć w praktyce, prowadzimy zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii społecznej, prowadzimy trening kompetencji społecznych, doradztwo zawodowe, prowadzimy kurs obsługi komputera. Zapewniamy również catering każdego dnia, w którym dana osoba przebywa na zajęciach. W Centrum Integracji Społecznej działa łącznie 5 warsztatów zawodowych, oprócz wspomnianych cukierniczego i stolarskiego, także porządkowy, gastronomiczny i recyklingowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, nad ranem miejscami mglisto. Nad ranem od 8 stopni na Dolnym Śląsku do 10 w centrum i 11 nad morzem, a jutro od 17 do 23 stopni. Trójka. Program Trzeci.

się stało, dzisiaj coś się stało. Chyba umarłam w głowie jakoś biało, jakby czegoś mało. I czuję, że przygniata mnie dość mocno, ściska mnie dość ostro. Spalony dźwięk sekundy tej ostatniej żarzył się tak ładnie. Nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie jestem, czarne znowu mam dreszcze, pali się włos i palą oczy się jeszcze. Znowu ze zdumienia. Nie widać horyzontu, czarna plama, nawet słońca nie ma. Zapewne gdzieś wiruję poza światem, pływam gdzieś na Tatwie. Prawdopodobnie wszystko nie naprawdę dzieje się przypadkiem. Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie jestem. Nie istnieje żadne sedno. Nie wiadomo, czy to sen, czy jednak jawa. Twarz obmywam wodą mętną. Nie pamiętam twoich oczu, jestem słaba. Gitara. Tomasz Brzozowski, klawisz. Błażej Gawliński, bębny. Michał Kusz, bas. To był koncert w Trójce Darii Zawiałów z 2017 roku. Realizacja dźwięku Przemek Nowak, koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Aleksandra Budka. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z superaparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Media Expert!